أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 27. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 27. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 27. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey Adem oğulları, şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı ve babanızı cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de şaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve kabilesi, o ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlara veli yaparız, dost yaparız. Evet, Rabbimiz bizi tekrar tekrar uyarıyor. Ey Adem oğulları, sakın ha şeytan sizi de bir fitneye düşürmesin. Babanız Adem'e ve anneniz Havva'ya bir dümen çevirip de onları bir vartaya düşürdüğü gibi, onları kandırıp cennetten çıkardığı gibi, sakın size de bir oyun oynamasın. Onların avret mahallerini açtırıp, günahlarını açığa çıkarıp, açık yerlerini onlara göstermek suretiyle, zaaf noktalarını açmak ve önlerine koymak suretiyle onları cennetten çıkardığı gibi, sizi de aynı noktaya getirmek suretiyle, sakın size de cennetinizi kaybettirmesin. Sakın bu alçak sizi de soyup soğana çevirerek, çırılçıplak sokaklara dökerek cennetinize engel olmasın. Rahmetten kovulmanıza sebep olmasın. Evet, demek ki şeytanın insana yaklaşabileceği en hassas nokta, en tesirli nokta işte buymuş. Ama maalesef Rabbimiz bizi uzun uzun atamızın başından geçenlerle uyardığı halde yine de şeytanın getirdiği şeytanca yorumlara kapılan insanlar soyunu verdiler. Moda dediler, sanat dediler, medeniyet dediler, toplum dediler, adetler dediler, devrimler dediler ve en sonunda Rablerinin emrini çiğneyerek şeytanlara uyuverdiler. Açılıp saçılıverdiler. Rablerinin uyarılarına, peygamberlerinin soluklarına, fıtratlarının sesine kulak vermediler de şeytanların vesveselerine kulak verdiler. Allah'ın vahyini dinlemediler de şeytan vahiylerine kulak verdiler. Önce şeytanın istediği gibi soyundular, şeytanın adımlarına uydular, çıplak bir toplum, çıplak bir cemiyet oldular. Sonra da şeytanın öteki vartalarına, zinaya, fuhşa ve ahlaksızlığa yuvarlanıverdiler. Sonra yaşadıkları gibi inanmaya, yaşadıkları gibi düşünmeye başlayınca imanlarını, itikatlarını da kaybederek cehenneme yuvarlanmaya layık bir toplum haline geldiler. Böyle bir milletin gideceği yer elbette uydukları, tabi oldukları, adım adım kendisini takip ettikleri şeytanın gideceği yerdir. Alçak maalesef ebedi yurduna pek çok müşteri buldu. Orada kendisine arkadaşlık edecek, yalnızlığını giderecek pek çok avane buldu kendisine. Evet, bu alçak düşmana karşı dikkatli davranın. Çünkü innehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la teravnehum. İnna cealne şeyatine evliyâe lillezîne la yu'minun. Evet, o şeytan ve avaneleri, o şeytan ve kabileleri, yaranları sizin onları görmediğiniz yerlerden sizi görmektedirler. Şeytan ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlara dost kılarız, veli kılarız. Demek ki şeytan ve kabilesi, şeytan ve avanesi bizi bizim onları görmediğimiz yönlerden görmekte ve bize yaklaşmaktadırlar. Buradan şunu anlıyoruz ki şeytanın avanesi ve kabilesi de vardır. Hazreti Adem'in şahsında Allah'ın secde emrine karşı gelen şeytan bir taneydi ama kıyamete kadar Rabbimizin kendisine verdiği izin gereği onun insanlardan ve cinlerden çömezleri, avaneleri vardır. İnsanların saptırıcıları, cinlerin kafirleri hep onun emrindedirler. Öyleyse şeytanın ve dostlarının, şeytanın ve avanelerinin bize bizim göremeyeceğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz yerlerden yaklaşmalarına çok dikkat edeceğiz. Ama tedbirimizi alırsak, hırsızın girebileceği tüm menfezleri kapatırsak, her yeri kilitlersek, İslam'ı en güzel bir biçimde yaşarsak, hayatımızın her bir biriminde Rabbimize kul olduğumuzu unutmazsak, o zaman alçak nereden gelirse gelsin, bilelim ki bize yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ama onu kafirlerin velisi kıldık diyor Rabbimiz. Şeytan kafirlerin velisidir. Kafirlerin program yapıcısı, yaşam belirleyicisi şeytandır. Kafirler onun kendileri adına aldığı kararları uygularlar. Kafirler şeytanın fısıltılarına, şeytanın vesveselerine, vahiylerine teslim olurlar. Allah'ın yasalarını bırakıp şeytanın adımlarına tabi olurlar. Onun gösterdiği yoldan giderler. Allah'a kulluğu bırakıp şeytana kulluk yaparlar. Allah'ın belirlediği helal haram sınırlarını tanımazlar da şeytanın gösterdiği fahşaları işlerler. Öyleyse hayrola ey Müslümanlar! Size ne oluyor? Ben onu kafirlere veli yapmıştım. Size ne oluyor da onu veli biliyorsunuz? Ben onu size veli kılmadığım halde siz niye şeytanın ve şeytan taraftarlarının kararlarını uygulamaya çalışıyorsunuz? Yakışıyor mu bu size dedikten sonra bakın Rabbimiz 28. ayetinde de şöyle buyuruyor. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Onlar bir fenalık yaptıkları zaman, bir fahşa işledikleri zaman, babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah asla fenalığı emretmez. Allah asla fahşayı emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Evet, bir fuhuş, bir fahşa işledikleri zaman Allah'ın hududunu, Allah'ın belirlediği sınırları aşan bir fuhuş işledikleri zaman, mesela şeytanın vesveselerine kulak vererek çırılçıplak gezmeye başladıkları zaman veya mesela Allah'ın yasak kıldığı kumarı, içkiyi irtikab ettikleri zaman şeytanın kulları derler ki biz babalarımızı bu yolda bulduk. Her tür fahşa, her tür aşırılık karşısında şeytan mantığını kullanarak derler ki babalarımızı da aynen böyle yapar bulduk. Zaten Allah da bunu emretmektedir. Biz bu yaptıklarımızın tümünü ecdadımızdan devraldık ve kesinlikle biliyoruz ki Allah da bizim bu yaptıklarımızdan yanadır. Allah da bunu istemektedir diyerek tümüyle suçu Allah'a ve ecdatlarının üzerine atmaya ve şeytanca mantıklar ve kılıflar geliştirmeye çalışıyorlar. Tıpkı önceki ayetlerde gördüğümüz gibi hocalarının yolunu takip ederek suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar. Suçu Allah'a ve ecdatlarının üzerine atmaya çalışıyorlar. Kabahati kendilerinde görmüyorlar ve de işlediklerinin suç olduğunu kamufle edebilmek için kendilerine ve yaptıklarına kılıflar bulmaya çalışıyor alçaklar, tıpkı alçak hocaları gibi, tıpkı alçak şeytan gibi. Evet, bu kafirler bir kötülük, bir fahşa işledikleri zaman biz aba ve ecdadımızdan böyle gördük. Aba ve ecdadımızı bunun üzerine bulduk. Aba ve ecdadımızı da bunları yapar bulduk. Eğer bu yaptığımız şeyler kötü bir şey olsaydı, elbette atalarımız yapmazlardı bunu derler. Atalarımız da bunları yaptığına göre bunlar günah değildir derler. Biz atalarımızı bir din, bir yol üzerine bulduk. Biz de onların izleri üzerinde güdülüp gideceğiz. Onlar bizi nereye çekerlerse, nereye sürüklerlerse oraya doğru gideceğiz diyorlar. Karşılarında kendilerine bu yaptıklarının fahşa olduğunu, Allah'ın istemediği, Allah'ın haram kıldığı amellerdir. Vazgeçin bunlardan ve Rabbinize kulluğa yönelin diyen Allah elçilerine ve onların misyonlarını üstlenmiş müminlere diyorlar ki, fark etmez ey peygamber, sen ne dersen de, ne getirirsen getir, bizim ona ihtiyacımız yoktur. Yani adamlar müstekbirdirler, eyvallahsızdırlar. Peygamberin mesajını anlamaya, dinlemeye yanaşmıyorlar. Bir de derler ki Allah da bunu emretmektedir. Allah da böyle yapmamızı istemektedir. Arkadaşlar, bu düpedüz Allah'a iftiradır. Çünkü eğer Allah böyle bir şey isteseydi, kitabında onu bizzat emrederdi. Buna Allah'ın kitabından delil gerekir. Çünkü biz biliyoruz ki vahiy kitapla bilinir. Allah arzularını, emirlerini, yasaklarını kitapla bildirmiştir. Allah'ın nelerden hoşlandığı, nelerden razı olmadığı kitapla bilinir. Allah arzularını kitapla bildirmiştir. Allah'ın emir ve yasakları konusunda kitap temel kriterdir. Allah'ın kitabında bu tür fahşalar emredilmediğine göre bunların tamamı bilelim ki Allah'tan değil şeytandandır. Çünkü Allah asla fahşayı emretmez. Allah fuhşa götüren, başta çıplaklık olmak üzere hiçbir şeyi emretmez. Kitabında Allah'ın emretmediği bir şeyi Allah da böyle ister diyerek Allah'a yol göstermeye çalışmak, Allah'ın emretmediklerini Allah emrediyormuş pozisyonunda yapmak veya insanlara tavsiye etmek bilelim ki iftiraların en büyüğüdür. Zira Allah asla fahşayı emretmez. Bakıyoruz bugün şeytanın uşakları şeytan vahiylerine kulak vererek kendi mantıklarına göre, kendi heva ve heveslerine göre bir din oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu dinin de Allah tarafından onaylandığını iddia etmeye çalışıyorlar. Hayatlarına karışmayan, kendilerinden hiçbir sorumluluk istemeyen, keyifleri nasıl isterse öylece yaşamalarına izin veren, onlar neyi beğenmişse ona ses çıkarmayan bir Allah, bir din ihdas etmeye çalışıyorlar. Keyiflerine göre bir din ihdas etmeye çalışıyorlar. Yani dinsizliklerine dini alet etmeye, iftiralarına Allah'ı alet etmeye çalışıyorlar. Bakın, böylelerinin Zuhruf suresinde şöyle dedikleri anlatılır. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ Eğer Rahman dilemiş olsaydı biz bunlara kulluk etmezdik derler. Buna dair bir bilgileri de yoktur. Onlar sadece vehimde bulunurlar, onlar sadece atarlar. Görüyor musunuz? Alçaklar yaptıkları işleri, yedikleri naneleri kadere bağlayıp işin içinden sıyrılmak istiyorlar. Hatalarının vebalini, günahlarının ve işledikleri nanelerin sorumluluğunu Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Yaptıkları pislikler konusunda Allah'ı suçluyorlar. Gaybı taşlıyorlar ve diyorlar ki, eğer Allah müsaade etmeseydi bizler bu tür çıplak giyinme işini, bu kumarı, bu içkiyi, bu faizi, bu zinayı yapamazdık. Eğer Allah izin vermeseydi bizler bu demokrasiyi, bu putlara tapınma işini beceremezdik. Allah izin vermeseydi biz bunları nasıl yapabilirdik? Alçaklar hayatlarına program çiziyorlar. Hayatlarına haramlar, helaller koyuyorlar. Hayatlarına haramlar koyuyorlar. Helaller belirliyorlar. Yasalar koyuyorlar. Sonra da diyorlar ki Allah böyle istediği için biz böyle yapıyoruz. Allah izin verdiği için biz bu yaptıklarımızı yapıyoruz. Allah müsaade ettiği için biz bu taptıklarımıza tapabiliyoruz. Değilse eğer bu yaptıklarımıza rızası olmasaydı, o zaman Allah bize imkan vermez ve bizi helak ederdi. Uzun zamandır hem atalarımız hem de bizler bu işleri yürüttüğümüze göre, Allah bizi helak etmediğine göre, demek ki Allah böyle istiyor diyorlar. Allah'ın dünyada kendilerine dokunmamasını delil göstererek, nanelerine kılıflar bulmaya çalışıyorlar. Halbuki imtihan gereği Allah dünyada kullarına dokunmuyor. İyilik yapana da kötülük yapana da dokunmuyor. İneğe tapana da sineğe tapana da dokunmuyor. Yani Allah'ın imtihan gereği dünyada insana dalaleti seçebilme iradesini vermiş olması, onun dalaletten razı olması anlamına gelmemektedir. Allah'ın yeryüzünde imtihan gereği küfrü ve şirki yaratması, onlardan razı olduğu anlamına gelmemektedir. Kafirler böylece kendi küfürlerine kılıf aramaya, bulmaya çalışıyorlar. Yani Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışıyorlar. Ey Allah! Biz bunu münasip gördük. Biz bunu uygun gördük. Herhalde bizim uygun gördüğümüzü sen de uygun görürsün. Veya uygun görmek zorundasın demeye çalışıyor alçaklar da, bunu bizden Allah istedi diyorlar. Evet, Allah tüm emir ve yasaklarını kitapla bildirdiği halde bu adamlar nereden çıkarıyorlar bunları? Yoksa onların başka kitapları var da oradan mı okuyorlar bunları? Nereden bilgileniyorlar bu adamlar? Arkadaşlar, Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz. Allah buyurur ki, yoksa sizin Allah kitabından başka kitaplarınız var da ona mı tutunuyorsunuz? Onunla mı amel etmeye çalışıyorsunuz? Bu yediğiniz naneler konusunda, yoksa Allah size başka bir kitap gönderdi de ondan mı hükmediyorsunuz? Yoksa bu konularda size söz veren başka ilahlarınız mı var? Yoksa sizin yanınızda kitabımız budur diye bağrınıza basıp kendileriyle amel etmeye çalıştığınız başka ilahların kitapları mı var? Yoksa Allah'ın kitabıyla öteki ilahlarınızın kitaplarını mı karıştırıyorsunuz? Yani sizler böyle iddia ediyorsunuz. Bu yaptıklarımız Allah'ın istedikleridir diyorsunuz. Allah da bizden böyle bir hayat ister diyorsunuz. Allah da bu tür giyinmeden yanadır. Allah da bu tür bir hayat programından yanadır. Allah da demokrasiden yanadır diyorsunuz. Allah da laikliği öneriyor diyorsunuz. Allah da böyle bir kıyafetten razıdır diyorsunuz. Gerçekten Allah mı dedi bunları size? Yoksa bunları diyenleri Allah mı kabul ettiniz? Yani Allah kitabında size bunları demediği halde, size bu konularda izin vermediği halde, sizler bütün bu konularda size ruhsat tanıyan başka ilahlar mı buldunuz? Kendinize başka ilahlar buldunuz da yoksa Allah'ı mı şartlandırmaya çalışıyorsunuz? Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye mi çalışıyorsunuz? Yani kesinlikle ben size böyle bir kitap göndermedim. Ben size bu yaptıklarınız konusunda izin vermedim. Sizden bu tür naneler yapmanızı istemedim. Haşa, Allah niye sorsun da değilse, yani Allah böyle bir kitap göndermediğini, onlardan böyle şeyler istemediğini bildiği halde niye sorsun bu soruyu? Peki ne çıkar öyleyse bundan? Arkadaşlar, bundan çıkan şudur. Ben size böyle bir kitap göndermediğime göre, sizden bu yaptıklarınızı asla istemediğime göre, yoksa kendiniz ilah zannıyla, Rab zannıyla birilerine gidip bu konularda kendisinden izin aldınız da onu mu ilah zannediyorsunuz? Ona mı kulluk edip onu mu razı etmeye çalışıyorsunuz? Hayır, hayır. Onların tüm bu yedikleri naneler konusunda hiçbir bilgileri, hiçbir delilleri yoktur. Onlar sadece atarlar. Onlar sadece zannederler, zanna uyarlar. Onların ne amel edecek kitapları var, ne kitaptan haberleri var, ne de dayandıkları bir delilleri vardır. Onlar sadece cahil babalarının yoluna tabi oluyorlar. Diyorlar ki, biz atalarımızı bir sebil üzere, bir yol üzere, bir mezhep üzere, bir tarz üzere, bir hayat programı üzere bulduk. Biz de onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Atalar dini, atalar yolu. Bunların işi gücü kör taklittir. Dinin temel kaynakları olan kitap ve sünneti tanıma ve amellerini onlara dayandırma zahmetinden kaçan bu zavallı taklitçiler, atalarının sünnetine tabi olarak kısa yoldan doğru yolu bulabileceklerini zanneden zavallılardır bunlar. Ataları da aynı şekilde davrandıkları, aynı naneleri yedikleri için bunlar da aynı naneyi yiyerek doğru yolda olduklarını iddia etmeye çalışıyorlar. Peki fahşayı emretmeyen Allah neyi emredermiş? Bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzünüzü ona dönün. Yüzünüzü ona doğrultun. Dinde samimi olarak, dinde ihlaslı olarak ona yalvarın. Sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Evet Rabbim adaleti emreder. Fıtrata uygun şeyleri emreder. Peki fahşayla uzak ve yakından hiçbir ilgisi bulunmayan Rabbimizin emrettiği bu adalet neymiş? Her mescit konumunda, her secde yerinde yüzünüzü ona doğru döndürmeniz ve dinde muhlıslar olarak sadece ona yalvarmanız, sadece ona dua etmeniz, dini sadece Allah'a mahsus kılarak, dinde ihlas sahipleri olarak, katışıksız din sahipleri olarak duanızı, ibadetinizi, davetiyenizi sadece Allah'a yapmanızdır. Unutmayın ki sizi nasıl yaratmışsa yine ona döneceksiniz. Nasıl yaratılmışsanız öylece Rabbinize döneceksiniz. İşte Allah'ın sizden istediği adalet budur. Arkadaşlar, dikkat ederseniz Rabbimiz her secde yerinde, her secde makamında yüzümüzü sadece kendisine çevirmemizi istiyor. Yeryüzünün tamamı benim için mescit ve temiz kılındı buyuruyordu Allah'ın Resulü. Diğer din mensupları ibadetlerini belli yerlerde icra ederlerken, biz Müslümanlar neresi olursa olsun namaz vakti geldi mi, hemen oracıkta Rabbimize kulluğumuzu icra ediyoruz. Çünkü tüm arz bizim için secde makamı, secde mahalli ve temizdir. Tabi buradaki secdeyi sadece namaz secdesi olarak düşünmüyoruz. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, nerede ve hangi konumda olursak olalım, hayatımızın her bir konumunda, hayatımızın her bir biriminde Allah'ın emirlerini icra ederek her bir emre secde edeceğiz. Her yerde, her konumda Allah'ı dinleyeceğiz. Hayatımızın her bir birimini Allah'ın istediği biçimde düzenleyeceğiz. Hayatımızın her anında yüzümüzü, aklımızı, fikrimizi, düşüncemizi, benliğimizi Allah'a döndüreceğiz. Yani giyinirken Allah'ın emirlerini uygulayarak secdemizi Allah'a, kazanırken, harcarken Allah'ın istediklerine riayet ederek secdemizi Allah'a, severken, küserken sadece onu dinleyecek ve secdemizi Allah'a yapacağız. Tüm hayatımızda yönümüzü, yüzümüzü Allah'a doğru çevirecek, onun istediklerini ön plana alacak, onun rızasını tercih edecek, onu hesaba katacak ve onun istediği gibi inanıp, onun istediği gibi hareket edeceğiz. Her an onun huzurunda olduğumuzu ve her an ona hesap vermek durumunda olduğumuzu unutmayacağız. Bir de dinde muhlisler olarak sadece duamızı, davetiyemizi, kulluğumuzu ona yapacağız. Yani halis bir din sahibi, katışıksız bir din sahibi olacağız. Arkadaşlar, din kişinin hayat programıdır. Din kişinin yaşam biçimidir. Öyle bir din yaşayacağız ki, öyle bir hayat programımız olacak ki, o hayatın tümünde sadece Allah'ı dinleyecek ve başka şeyleri katıp karıştırmayacağız. Yani hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ı, bazı bölümlerinde de başkalarını dinleyerek, hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ın yasalarını, bazı bölümlerinde de başkalarının yasalarını uygulayarak katışıklı bir din, şirket içinde bir hayat yaşamayacağız. Şirke düşmeyeceğiz. 24 saatimizin tümünü Allah'a ait kılacak, sadece onu dinleyecek ve sadece ona kulluk yapacağız. Zaten nasıl yaratılmışsak öylece bir gün Allah'a döneceğiz ve hayatımızın hesabını ona vereceğiz. Yaratılışımız nasıl bizim elimizde değilse, dönüşümüz de bizim elimizde değildir. bizi yaratan Allah bize tanıdığı bu imtihan süresinin sonunda hesap sormak üzere bizi huzuruna çağıracaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Bundan sonra 30. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةِ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi. Fakat bir takımı da sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş, şeytanları veli edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı. Evet, Allah kullarından hidayete talip olanları hidayete eriştirmiş, dalaleti, sapıklığı isteyenler de sapıklığı hak ettiler. Hidayeti de, dalaleti de yaratan Rabbimizdir ama Rabbimizin dalalete rızası yoktur. Rabbimiz kimsenin üzerine sapıklığı, dalaleti yazmaz ama insanlar illa da sapıklığı tercih ederler, dalaleti benimserlerse onlar hakkında da sapıklığı yazıveriyor. Çünkü onlar kendi iradeleriyle Allah'ı bırakıp şeytanı kendilerine veli edinmişlerdir. Allah'ın vahyini, Allah'ın yasalarını bırakıp şeytanın yasalarını ya da kendi heva ve heveslerini ilah edinip o istikamette bir hayat yaşamayı yeğlemişlerdir. Şeytanların velayeti altına girip onların kendileri adına aldıkları kararları uygulamışlardır. Peygamberlerin kendilerine gösterdiği hayat programını reddedip başkalarının hayat programını benimsemişler, onların prensiplerini, onların ilkelerini benimseyip bir hayat yaşamışlardır. Ve üstelik yaşadıkları bu hayatın doğru olduğunu, kendilerinin hak yolda olduklarını zannetmişlerdir. Şeytan amellerini onlara süslü göstermiş ve pislik içinde bir hayat yaşarken kendilerini hep hidayette sanmışlardır. Tabi Allah'ın kitabından ve Allah'ın peygamberinden habersiz yaşayan insanların hidayeti bulmaları, bilmeleri de mümkün olmayacaktır. Ya beni Adem, huzû zînetekum inde kulli mescidin ve kulû veşrabû ve lâ tusrifû. İnnehu la yuhibbul musrifin. Ey Adem oğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o Allah müsrifleri sevmez. Evet, her mescit yanında süslenmemizi, ziynetlerimizi takınmamızı istiyor Rabbimiz. Her mescit yanında bizden bir hareket isteniyor. Ama bu öyle bir hareket olacak ki, devamlı olacak, hiç kesintiye uğramayacak ve bir de mutedil olacak, ifradı tefriti olmayacak. Bu hareketin sınırları Allah ve Resulü tarafından çizilmiştir. Nerede durulacak, nerede yürünecek, bunu Allah ve Resulü belirlemiştir. Halbuki bakıyoruz ki bugün Müslümanların hayatında belli bir hedef, belli bir durak yoktur. Durulacak bir hudut, bir sınır yoktur. Hep ileri, hep ileri bir felsefenin esiridir Müslümanlar. Halbuki Müslümanın hareketlerinde bir sınır, bir hudut olmalıdır. Allah ve Resulü böyle istemektedir. Mesela yemede içmede bir sınır vardır. Karın doyuncaya kadar yenir, ihtiyaç kadar içilir. İhtiyaç kadar kazanılır ve karşıdakine ihtiyacı kadar verilir. Zengin olunca o da vermeye başlar. giyininceye kadar giyinilir ve karşıdaki giyininceye kadar giydirilir. Abdest alınıncaya kadar su kullanılır. Arkadaşlar, İslam'da davranışlarımızın tümünde bir sınır, bir hudut vardır. Burada da diyor ki, bakın Rabbimiz, her mescit yanında ziynetlerinizi takınınız. Her mescit yanında süsleniniz. Mescitlerde öyle bir süslenin ki bu sizin süsünüz olsun. Mescitlerin içini süsleyin. Neyle? Halılar, zililer, koltuklar, kanepeler, yazılar, levhalar, akvaryumlar, avizelerle mi? Hayır, saf ve temiz cemaatlerle. Tertemiz Müslüman saflarla. Tıpkı bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmiş, kafa kalp birliği, iman itikat birliği içinde omuz omuza cemaatlerle. Ya da şirkten, bid'atlerden ve hurafelerden uzak, Allah'ın istediği gibi ibadetlerle süsleyin mescitleri. Allah ve Resulünün istediği gibi Allah'a layık kulluklarla, namazlarla, zikirlerle, tesbih ve tehlillerle, Allah'a layık kıyam ve secdelerle süsleyin. Yani mescidin içini süsleyin. Ya da mescitlerin içinde süslenin. Ya da mescitlerin çevresini, mescit mahallerini süsleyin. Mescitlerin çevresini temizleyin. Yani yıkın mescitlerin çevresindeki meyhaneleri. Yerle bir edin mescitlere bitişik kumarhaneleri. Silip süpürün mescitlerin yanı başındaki faiz haneleri. Temizleyin mescitleri bu pisliklerden ve süsleyin mescitlerinizin çevresini. İşte Rabbimiz bu ayetinde bizden bunu istiyor. Arkadaşlar, ayeti kerimeden şu namaz kıldığımız mescitleri anladığımız gibi, bir de hani az evvel okudum, Allah'ın Resulü tüm arz benim için mescit kılındı buyuruyordu ya, öyleyse ey Müslümanlar, öyle bir hayat yaşayalım ki tüm arz bizim için mescit olsun. Tüm arz bizim için orada Allah'ın emirlerini uygulayacağımız mekanlar olsun ve tüm arz mescidinde Allah'ın bizden istediği tavırlarla süslenelim. Tüm arz mescidinde Allah'ın emirlerini görüntüleyelim. Her nerede olursak olalım, orada Allah'ın emirlerine secde ederek, Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın arzularıyla süslenelim. Her yerde Allah'ın kitabını görüntüleyelim. Allah'ın boyasıyla boyanalım, çevremize bu boya ile görünelim ve çevremizi de bu boya ile süsleyelim. Arzın her bir bölgesinde Rabbimize yakınlık gereği onun her istediğine, onun istediği biçimde boyun bükelim. Şahsımızda hep İslam'ı görüntüleyelim, hep Allah'ın istediği tavırları sergileyelim ve bizi görenler hep Allah'ı hatırlasınlar. Arkadaşlar, ziynet budur işte. Ziynet Allah'ın boyası, Allah'ın bizde görmek istediği görüntüdür. Bilelim ki Allah ve Resulünün ziynet dediği, süslü dediği şey ziynettir, süstür ve süslüdür. Dışındakilerin hiçbirisi süs değildir, ziynet değildir. Mesela bir gelin düşünün ki, üzerine giydiği gelinlik Zambiya'dan getirtilmiş, açık yeri kapalı yerinden fazla. Allah ve Resulünün kıstaslarına göre bu elbisenin içindeki gelin süslü değildir, ziynetli değildir. Süs ve ziynet değildir bu elbise. Bir gelin ki tepeden tırnağa örtülü, işte süslü olan budur, ziynetli olan budur. Bir ev düşünün ki şu kadar metrekare bir alana yapılmış, bahçesindeki çiçekler Sri Lanka'dan, içindeki vazolar Bohemya'dan, koltukları, kanepeleri İtalya'dan getirtilmiş, süslü değildir bu ev. Ama yarın ölecekmiş gibi, eşyaları Allah ve Resulünün istediği gibi bina edilmiş bir çadır, ondan 1000 kat daha süslüdür. Bir el düşünün ki, milyarlara mal olmuş bir altın yüksük takılmış, bu el süslü değildir. Ama Allah ve Resulünün istediği biçimde çok ucuz da olsa, gümüş bir yüksük takılmış el süslüdür. Bir baş düşünün ki açık, o baş süslü değildir. Allah ve Resulünün istediği biçimde örtülmüş bir baş süslüdür. Veya bir baş düşünün ki takke giyilmiş, o da süslü değildir. Başın ziyneti, başın süsü, o takkenin üzerine sarılmış bir sarıktır. Veya sakalsız bir yüz asla süslü değildir. Yüzün ziyneti de Allah ve Resulünün istediği biçimde bırakılmış sakaldır. Tesettürsüz bir vücut süslü değildir. Allah ve Resulünün tarifine uygun olarak giyinmiş bir beden ziynetlidir. Bir kadının kocasının yanında ona kendini arz etmesi onun süsü ve ziyneti, ama başkalarının yanında sesini ve saçının bir telini bile saklaması onun süsü ve ziynetidir. Yani Allah neyi nasıl istemişse öylece yapmak ziynettir. Su geminin altındaysa ziynettir. Ama su geminin içindeyse ziynet değildir. Dünya ve dünyalık her şey ayaklarınızın altındaysa, yani siz onlara hükmedebiliyorsanız ziynetlidir. Ama dünya ve dünyalıklar sizin içinize girmiş ve size hükmetmeye başlamışsa bu ziynet değildir, bu süs değildir. O halde Allah'ın bizden istediği, beğendiği, bizde görmekten razı olduğu her türlü davranışlarımız bizim ziynetimiz ve süsümüzdür. Namaz vücudumuzun süsü ve ziynetidir. Zekat mallarımızın ziynetidir. Terbiye adına çocuklarımıza attığımız her bir tokat, onların yüzünün süsüdür. Müslümanın onu cennete ulaştırma adına, hanımının yüzüne kondurduğu her bir buse de, onun yüzünün süsüdür, yüzünün ziynetidir. Bir sofra ki Resulullah'ın sofrasına benzediği ölçüde süslüdür. Bir yeme içme modeli ki Resulullah'ınkine benzediği ölçüde ziynetlidir. İşte bu bir başka ifadesiyle de ruhsattır. Ruhsat miktarı olanlar süslüdür, ziynetlidir. Ruhsat ötesine aşıldığı zaman da bu israftır. Evet, öyle bir süslenelim ki bu arz mescidinde bu Allah ve Resulünün bizden istediği bir süslenme olsun. Tıpkı kocası için süslenen bir kadının yahut da karısı için süslenen bir kocanın süslenmesi gibi biz de Rabbimiz için ve Rabbimizin istediği biçimde süslenelim. Bakın ayetin devamında Rabbimiz süslenmenin hemen akabinde israfı da yasaklamaktadır. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Yemenizde, içmenizde, giyinmenizde, kuşanmanızda da haddi aşıp israf etmeyin. Allah'ın sınırlarını aşmayın. Allah ve Resulünün tanıdığı ruhsatın dışına çıkmayın. Haramı helal yapmayın. Öyle yiyin, için, öyle giyinin, kuşanın ki bu Allah'ın size tanıdığı ruhsat kadar olsun. Yeme, içme ve giyinme konusunda Allah'ın Resulü ne kadarına müsaade etmişse işte o kadarı israf değildir. Bu sınırı aşanların tamamı bilelim ki israftır. Tek çeşit yenecek, acıkmadan oturulmayacak, doymadan kalkılacak, ayakta yenmeyecek, besmele çekilecek, önünden yenecek, aç komşular varsa onlar da çağrılacak. Evet, yiyin için ama israf etmeyin. Çünkü bilesiniz ki Allah israf edenleri asla sevmez. Arkadaşlar, israf ihtiyaç dışı tüketim demektir. İhtiyaç dışı istihlak demektir. İsraf ihtiyatsızlık adına harcamaktır. Peki ihtiyaç nedir? İhtiyaç işte curcuna burada başlıyor. Efendim işte şu kadar da olsa yetmiyor, yetiremiyoruz. Arkadaşlar bizim ihtiyaç felsefemiz yanlıştır. İhtiyaç anlayışımız bozuktur. Peki nedir ihtiyaç? İhtiyaç Allah'ın bizden istediği kulluğun icrasında bize mutlaka lazım olan şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın bizim hayatımıza çizdiği kulluk programının icrası adına harcanacaklara, harcanması gerekenlere ihtiyaç diyoruz. İşte bunun dışına çıkmak, bu sınırı aşmak israftır. İhtiyaç, elzemi lazıma tercih etmektir. İsraf da lazımı elzeme tercih etmek demektir. Öyleyse hayatımızda bir lazım, bir de elzem olan şeyler vardır. Yani onsuz olmaz. Mutlaka elzem olanlar vardır bir de olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz lazım olanlar vardır. O halde ihtiyaç elzemi lazıma tercihtir. Mutlaka elzem dediğimiz, onsuz olmaz dediğimiz şeyleri lazıma tercih edeceğiz. O zaman belki kendimizi israftan koruma imkanı bulabiliriz. Mesela her evin mutlaka bir sergiye ihtiyacı vardır. Elzemdir bu. Ama bu serginin bir kilim yahut bir hasır olması elzem iken, bilmem kaç milyara mal olacak bir bünyan halısı olması da belki lazımdır. Öyleyse biz elzemi lazıma tercih edecek ve o konuda israf etmeyeceğiz. Veya yine mesela evimizde aydınlanmak için mutlaka bir aydınlatıcıya ihtiyaç vardır. Elzemdir bu. Ama 100 mumluk bir ampul dururken bilmem kaç milyona mal olacak bir avize almamız lazımı elzeme tercihtir ki bu israftır. Veya mesela yaşamak ve Allah'a kulluk takdim edebilmek için yemek zorundayız. Bu elzemdir. Ama şu kadar liraya mal olan bir yemekle doyacakken bu kadar liraya mal olacak yemeklerin peşine takılmak, hayatta onları hedef haline getirmek veya 3 lokmayla doyacakken 4. 5. lokmaya uzanmak da israftır. Hatta ol sebepten bağırsakları boşaltma adına tuvalette kaybedilen zaman bile israftır. Öyleyse kişinin Allah'ın kendisinden sarfını istemediği her türlü sarf, her türlü harcama israftır. Efendim, bu havluyla el siliniyor. Bir de ayak havlusu lazım. Peki var mıydı sahabenin böyle ayak havluları? Arkadaşlar, ihtiyaç konusunda kitap ve sünnet ölçüdür. Ne yapalım? Bunlar da ihtiyaçtır diyerek eğer Pavlos'un köpeği şartlanmaya kalkışırsak, bilelim ki ihtiyaçlarımız hiçbir zaman bitmeyecek ve biz ihtiyatsızlığı ihtiyaç bilip bir ömür boyu bunların giderilmesi adına çırpınıp duracağız demektir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde denizin kenarında da bulunsanız abdest alırken fazla su harcayıp israf etmeyin buyurmaktadır. Yani denizin kenarında bile olsanız, abdest bile alsanız, yani benim yaptığım meşru bir iştir. Ben şu anda abdest alıyorum. Binaenaleyh 2-3 avuç fazla su harcasam ne çıkar? Denizin suyu tükenecek değil ya demeyeceğiz. Arkadaşlar, bu bir emirdir ve Müslümanın tüm hayatı buna uygun olmalıdır. Bakın, deniz kenarında abdest alırken, meşru bir yere harcarken bile israf etmeyeceğiz. Tabi burada anlatılan sadece deniz değildir. Yani ne kadar da malın olursa olsun, ne kadar da çok malın olursa olsun, yine de harcaman ölçülü olacaktır. Yani düşünün ki çok malınız var. Deniz kadar malınız da olsa, meşru dairede harcarken bile israf etmeyeceksiniz. Gayrimeşruya zaten harcanmayacak da, meşruya harcanırken bile israf edilmeyecek. Bakın, bir iki örnek verelim. Mesela bugün Allah ve Resulünün istediği tarzda bir düğün eğer 10 milyara mal olabiliyorsa, 9 milyarı olan 1 milyar daha bulup 10 milyar harcasın, 10 trilyonu olan da yine 10 milyar harcasın ve israf etmesin demektir bunun manası. Peki deniz kadar malı var adamın, o da bu kadar harcayacak. Peki bu adam malının geri kalanını ne yapacak? Onu harcamayıp, israf etmeyip Allah kullarına ulaştıracak. Veya mesela 5 kişilik bir ailenin bir akşam yemeği 5 milyona hazırlanabiliyorsa, 5 milyarımız da olsa yine 5 milyon lira harcayacak ve israf etmeyeceğiz. Efendim, benim deniz kadar malım var. Şu kadar da harcasam tükenmez. Ne fark eder? Ben başkaları gibi değilim ki. Benim sofram başkalarının sofrası gibi olamaz. Benim düğünde harcamam başkaları gibi olamaz demek, Allah korusun, İslam dışı bir hayatı çağıracak ve bizi israfların içine batıracak, toplumda fertler arası uçurumlar meydana getirecektir. Mesela çocukların ekmeği bile zor bulabildikleri bir mahallede bizim çocuklarımızın ellerinde pastayla sokağa çıkması ne büyük bir dengesizlik ve ne acı bir yıkım doğuracaktır. Bunu düşünmek zorundayız. Öyleyse unutmayalım ki deniz kadar malı olan da ırmak kadar malı olan da aynı ölçüde harcayacak. Her ikisinin de sofraları aynı olacak. Her ikisinin de harcamaları aynı olacak. Fazlalıklar Allah kullarına ulaştırılacak ve israf edilmeyecektir. İşte hadisin bize anlatmak istediği budur. Günümüz insanı maalesef deliye göre yama yerine yamaya göre delik aşma kavgasındadır. Yani ihtiyaca göre harcama yerine paraya göre, gelire göre harcama alanları aşmaya çalışıyorlar. Nice insan bilirim ki kaşınan yerlerini bile kaşıyamıyor ama niceleri de vardır ki gidişmedik yerlerini kaşıma kavgası veriyor. Ben öyle insanlar tanırım ki sadece bir akşam yemekleri, mübalağa etmiyorum, fakir bir ailenin bir aylık yiyeceğidir. Fakir bir ailenin bir ayda yiyeceğini bir akşam yiyebiliyorlar. Sanki adamların ağzı mutfakta, enseleri tuvalette. Yemekten başka bir şey düşünmüyor adamlar. Halbuki vücutlarımız bize Allah'ın emanetidir. Vücutlarımızın yapısını değiştirmeye, bozmaya ve işleyişini zorlamaya yönelik her şey yasaktır. Emanete hıyanettir. Arkadaşlar, bir mideye her gün inen mayeyi şöyle bir düşünün. Sabahleyin 5 bardak renkli su, yani çay, gündüz akşama kadar renkli su, ayran, göze faydalıdır diye 1-2 bardak havuç suyu, vitamin vardır diye 1-2 bardak portakal, limon suyu, 1-2 şişe meşrubat, her uğradığı yerde hatır için çay üstüne çay, kahve üstüne kahve. Şimdi bu mideyi düşünün siz. bu midenin ne hale geleceğini bir düşünün. Lakin şurası bir hakikat ki, bütün bu içmeler ihtiyaç adına, beslenme adına değil, hatır adına, israf ve lüks adınadır. Vücudun yapı taşlarını bozma adınadır. Dostluk adına veya müşterinin her isteğini yerine getirme adına bunlara karşı çıkamayan kişi israfın içine gömülüyor demektir. Mesela gittiğiniz her yerde size su ikram edilse, siz de bunu reddedemeseniz ölürsünüz. Ama renkli su olunca akşama kadar içmeye devam ediyor adamlar. Halbuki bu dünyada elbette müminler kafirlerden farklı olmalıdırlar. Kitabımızın başka ayetlerinin beyanıyla kafirler bu dünyada sadece yerler içerler. Hem de hayvanlar gibi yerler içerler. Bu hayvan özelliğidir. Sadece yemek içmek. Önüne ne gelirse yemek içmek. Yemek için yemek, içmek için içmek. Kulluk için değil, ihtiyaç için değil, önüne gelen her bir şeyi reddetmeden yemek içmek, arkadaşlar bu hayvan karakteridir. Halbuki mümin asla böyle değildir. O önüne gelen her şeyi yemeden yana olmaz. Onun yemesinde ve içmesinde bir sınır, bir durak noktası vardır. Hatta Allah'ın Resulü bir hadislerinde kişinin canının çektiği her şeyden yemeye çalışması israf olarak ona yeter buyurur. Efendim, tüm bu nimetler yemek ve içmek için yaratılmamış mıdır? Yemeyelim mi yani? Arkadaşlar, bütün kadınlar da evlenmek için yaratılmışlardır ama bir sınır var değil mi? Hepsinden istifade hakkımız yoktur değil mi? Hayvanlar yerler, içerler ama yiyip içtikleri nimetler üzerinde hiç düşünmezler. Acaba bu yediğim, içtiğim rızıklar nereden gelmiştir? Nasıl meydana gelmiştir? Kim yaratmış bunları? Acaba tüm bu nimetleri yaratıp benim hizmetime sunan varlık, bu nimetler karşılığında benden ne ister? Ona nasıl teşekkür etmeliyim? Hayvan bunu düşünmez, düşünemez. İşte kafirler de aynen bu hayvanlar gibidirler. Yiyip içmelerinde hiçbir kontrol mekanizması, hiçbir sınır ve durak noktası olmadığı gibi, tüm bu nimetleri kendilerine sunan Rablerine karşı da en küçük bir minnet duyguları da yoktur. Evet, Allah israfı da yasaklamıştır. Yiyin için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez dedikten sonra Rabbimiz, Allah'ın tertemiz nimetlerini haram kılmaya, Allah'tan başka hiç kimsenin yetkili olmadığını anlatacak. Ama biz bu haftalık da burada kalalım inşallah. Surenin kaldığımız yerden öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.